سورة المؤمنون مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کی دروشتم اور ترتیب نزولی کی سلور او یایم دسور انبیاء رسو اور دسور سچے نروان نازل ہے. رب کی ماقبل سر دار چڑوان کی صورت کی احکام کی کرسو آخر کی یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. نفلی کے بعض احکام کی کرسی کی فیصلہ کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو مغرضون الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. تداغی پا آخر کی بعض احکام، تداغی پا ابتدا کی بعض احکام. بل ربط روان کی صورت کی رد و شو دے شرک، دے شرک اعتقادی اور دے شرک فعلی. نور پسی پدی صورت کی دا مومنان اور دا موحدین صفات بیان ہے. شدائی بات دی صفات و حامل بھی اور پدی صفات و بانی بموصوفی خلاصہ صورت امور ثلاثہ و بیانی کی دفار دفع العذاب اوزار کی نفی دشر کے اعتقادی نفی دشر کے فعلی اور کیا درے دلائل عقلیہ پر توحید باندھ اور پک دلائل نقلیہ اور بنفی دشر کے اعتقادی باندھ بازی دلائل استقراریہ اور یہ طرح طرح پیشارات و تقریفات اور زواجر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون پتہ کی طرح کامیاب شوی دی مؤمنان الذين آمنوا هم في صلاتهم تريب مصفل كي خاشعون خصول رنكي خاشعون متواجعون يريدون كي والذين آتتانهم عن اللغو تريب فزلشنا معرضون اعراض كي لغو كي هر لغو داخل لك چاہے کہ سفائدنی دینی اخروی او بعض مفسرین مانا پر شرک پانی پڑے زکا شرک دا لغویاتو کی دور نہ لغو شیرے لغوے کے فرد کامل ذکر کرے نفی دو مادا مقصود ملا والذین آکس والذین او آکسان هم للزکاة فاعلون چدی زکاة ورکون کی بھی دا زکاة سفارت کون کی بھی یعنی زکاة ورکون کی نہ زکات نہ مراد سہارت ساتھی دے رہے اصل پاک ساتھی نہ کفر نہ شرک نہ نظریہ پاک ساتھی ذکر صورت میں مکی رہے آفادی محققین مفسرین حضرات فرمائے کہ زکاة مراد زکاة مالی رہے دا مطارب زکاة کے مراد دے حضر فرضیت دا زکاة دا دروان دا روان زکاة آل تکر اسماعیل علیہ السلام قواتیہ کی تیر شو زکاة دا دی فرضیت دا پا مکہ کی راغلے ہو البتا تعیم دا نصابونو دا پا مدینہ کی شو تعیم دا نصابونو فغوانو کی دورا خوخانو کی دورا اوزانن سلو پس دورا لدا تعیم دا نصابونو دے تعیم دا نصابونو پا مدینہ کی شو ادو وجوب دا زکاة فرضیت دا زکاة دا پا مکہ کی ہو لزکاة تینا مراد دے والذین او آتفانهم لفروجهم سدید پارا دشرم داون قلو حافظونا محافظت کون کی الا على ازواجهم مگر پہت دبیان قل کے او ما ملکت ایمانهم یا پہت سوینزو ددل کے الا على ازواجهم و ایمائهم او ما یا پہت اغخدو کے پہت اغجنزو کے ملکت ایمانهم چی مالکان چیوی خلا سنتو دے فا انہم زکاة مومنان چیوی غیر ملومین دی ندی ملامتا غیر ملومین دی ندی ملامتا ایسی اتیانهن کفر بیانو تا اتیان کئی یا خپل اما او ته اتیان کوي دا هر څه ته شریعت ورکړل فمن ابتغى وراء ذلك اعجاج تلاشك وراء ذلك ما سوى دغا مذكورنا فاولئك فداخل جديهم العادون هم ذي التجاوز كون كري نکو وراء ذلك کی اغلام پک داخل دے متعب کے داخل ادا اوزار کی استنا بلیت اغب کے داخل ادا والذین آگتان ہم لأماناتهم سدائی دفارا دا امانتنو قلو واحدهم او دوالی قلی راعونا رعایت درون کی والذین آگتان ہم علا صلواتهم جدائی کمزن و قلو باندے یحافظونا حفاظت کم کی وقتاً نروان یہ خشوع دا کیفیت تے اور دا محافظت کا مراد پابندی دا اوقات دا دانا چھتا مصفقین اگر مازگر پر یو تے کئی دا مقام اگر مصفقین پر یو تے کئی فقل قل اوقات کئی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اولئک داخل جدی هم الوارثون هم دی مستحق تی مستحق تی دتو الوارثون دی وارثان الذین آخلک یرثون الفردوسا چه دی با میرا سلوئی الفردوسا جنت فردوس الفردوس آدل جنان و جنتلو کے چکم آلا جنت تے حید فردوس ہوئی هم فیہا خالدون دیبا پدے کیا میں چاہیے لتا با بھی احکام آ بیان کی بشارت ام بیان کی ورپسی دلیل اکلی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فَسَا كِي سَرَامْ نَا پَيْدَا كَرْدَي انسان درا مراد تن آدم علیہ السلام من سلالة دخلاتنا من تين دخلنا أصلا ثم جعلناه جمدا برزول دي نسل دلالا نطفة نطفة في قرار متين فاضي مضبوط كي كراحين دي ثم خلقنا النطفة جمد برزول دي نسل را علاقة في نشكا فخلقنا العلقة فالبرزول دي منغا شكيبين لرا مزغة يوكوكي دواكي فخلقنا المزغة پس منگا گردوری دادا کفی درا عظواما اڑکی اڑکی عظواما زا عظامی اڑکو والا دانچا فکتونا العظاما پس اغسطوری دا منگا العظاما اڑکو تا لحما غوخی لرا دغوخی اثر او دغوخی جامی میں سکراو کلی ثم انشأناه بأمغا پیدا کرده ده انسان درا خلقا آخرا فپیدایش بل سرا اے بنفس روحی فیهی ده دین الوان ده دکا مراتب تیر چه خصاب کینی لے جانا زیاب که اللہ صلاح جانوا تی او جانداش آیا ده خلق نمراد صورت تی ثم انشأناه في سورة اخرى اضيامن پیدا کړه درته په سورۃ بل سره دا اچھا سورۃ شفی هغه بل نه بدلی دا بلار او ذوی په میث کې مناسبت ونی ولیکن شکر نه هغه جدا دی دا یو ورو یو ځان دي شکل دا بل ورو بل ځان دي شکل حالانکه علامات تو دي او یره کده ثاني روح ونی ولیکن کلی تو یو شان دي نه سورۃ شفی هغه جدا دی ندخل كنا مراد سورة شفتي ده ثم أنشأناه خلقا آخر او بيا منغا فيدا کرده ده ده في سورة اخرى في سورة شفتي بلتي خفل يو سورة شفتي ميو تور کرده فتبارك الله فاسترك بوالده الله ترى احسن الخالقين شعادير خصده دمو مصوريننا الخالقين المصورين ثم انكم جتاسكي بعد ذلك رتو ددا مذكور مراتبنا لميتون خام خام ريدون كيئي بلا مرتبه در باني دو مرد رادي او بلا مرتبه ثم انكم جتاسكي يوم القيامتي فرد قيامتي تبعثون كورتا قول بشي دا قبروننا نو دا زمرا مراتب چه دربانی تو فراولی ندد کذات معبود دے دے متصرف دے ورپسی بند دلی اگلی وَلَقَدَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ فَتَا كِسْرَا مُنْتِدَا دَلِي دَفَاسُ سَاتُ سَبْعَ تَرَائِقَ وُلَارِ ترائق جمع دا طریقت اللہ وُلَارِ اے سبع سماواتن وآسماننا وہ ترائق وضوئی پدی بنیاد بانی کہ پدی بانی تو فرشتو لاری اگئی چیزی راجی سبع ترائقہ للملائکہ وہ لاری تفرد فرشتو وما کننا منگلیو ان الخلق دا مخلوقنا غافلینا نا خبرا وانزلنا من السماء ماء او منگا نازل کردی دا جانب دا اسمان نا او بے قدر ان پیو اندازی مقرر باندی فا اسکن ناو پس منگا تہرا اپلی دا او بولرا فی الارضی پس مکتی و اننا علا ذهاب اندی و اننا علا ذهاب اندی او بے شکا منگا پبوتلو دنی او بو باندی لقادیو نا قادریو چه ختمی کو اچی کو خدا اصلاسو دا نفید پارکو خطری وَأَنشَأْنَا لَكُمْ فَسْمَنْغَا پیدا کردی تاسو دپارا بِهِ پَدِ عُبُوبَانِ جَنَّاتِ بَاغُنَا مِن نَخِيرٍ دَكَجُرُنَا وَأَعْنَابٍ اَوْدَ أَنْگُرُنَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ جَسْتَاسُ دَپَارَا پَائِكِ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ نِوِي بِيرِدِ وَمِنَا اَوْبَاجِ دَسِنَا تَاكُلُونَ قُرَيْتَاسُ صَيْفًا وَشِتَاءً وشجرتن وانشأنا شجرتن او منگا پیدا کردا یو اونا تخرجو تراؤدی من طور سیناء دطور مبارکنا سمبتو دیدونی چی زرغنیگی دتیلو سرا وصدغن او سالن سرا لی آخرین دپارد قولنکو طور دغر نملے او سیناء داد او وادای نملے صحرا سینا کی وجہ رشی سینا او سینا در پورا صحرا او دبوکڑے ہوں گے او یا سینا دارا جی پمانا تو مرتفے بانی من توری سینا اے من توری مرتفع دا پورنا کیا بلند او بارے او سینا بلا مانا ربی حسین من طور سینا من طور الحسین دا آغا طور نا چاہ خیصتا دے سمبتو جدرغنی بی داونا بدونی معدونی رسیل سرہ ذکا اللہ تعالیٰ پکی اگر کہ کمبر دغا پیدا کئی میوہ پیدا کئی صداغی نقیل حاصلی گی شجرین مراد شجرت الزیتون دا دو قونو ہونا سمبتو چزرغنی گی پی دونی پتیلو سرا وصدغن او پسالن سرا لن آخرین دفار دو قرن کو وصدغن وحدانی ندا اب کی تفصیلی دے ندا کا تو ہم نفارا دا کتیل اغد سالن کار کئی زکا دا ترف ہونی نبا کہتا دا سالن کار کئی ورپسی پرین کری جاتی وَإِنَّ لَكُمْ بَيْتَكَ السَّعْضُ لَفَارَ فِي الْأَنْعَامِ فَسَارُوكِ لَا عِبْرَةً خَامَخَا عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مُنْغَسْكَوْ فَسَا سُبَانِي مِمَّا دَعَا فَيُنَا فِي بُطُونِهَا كِي فَقِرْ تُدُدُوِكِ وَلَكُمْ فِيهَا أَوْ سَعْضُ لَفَارَ فَدِي سَارُوكِ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ فَيْدِي لِلِدِي مِنَ الرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ وَإِلَى مَا ذَلِكَ ومنها أبازي ددا تارونا تأكلونا قريتاكو لحما وشحما ولبنا وحوال احتمال وي وحوال احتمال وي فيوال احتمال وي وعليها أفدكا سارو باندي سلبر وعلى الفلك أفكتو باندي سلبحر تحملونا بارول شیطاتو نو دا بردی سفر دا لخدای انتظام کردے دا بحری سفر دا لخدای انتظام کردے نو نور سخوارے تردیز ہے پورے دلائل اقیہ بیان کی ورپسید دلائل نقیہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا فَتَشَكَّرَ لَكَ مُنْغَا نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى قَوْمِهِ قَوْمَ فَلْتَ فَقَالَ فَذُوقُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا عِبَادَتَكَ وَإِذَا قَالَ مَا لَكُمْ مِنْ سَلْطَانٍ إِلَٰهٍ مَّعْبُودٌ غَيْرُهُ مَا تَعْبُدُونَ أَفَلَا تَسْتَطِيعُونَ آيَاتَ تُزَانَ بَتَوَيْ دَاتَ اللَّهَ فقال الملأ فصوي سردارانو الذين آتدارانو كفروا من قوم نيتو كفر قلو دقوم ددنا ما هذا مددا نوح علیہ السلام إلا بشر مثلكم مگر يو بشر أو انسان دے ساتو پشان تي يريدو دے غواري أن يتفضل عليكم داك دے فوقیت حاصل کی فتاتو باندے زاندتا عالم عالم کئی أو زاندتا دندار دندار کئی ان يتفضل عليكم اي ان يتسجد عليكم جدي مشرک پتہ سبحان اللہ نو چې دا خبره تسلیم نه کوي. ولی کچرته د الله جل جلاله اراده دا وي چې پیغمبر راولېږي، نو فرشته ولې نه رالېږله؟ فرشته به رالېږلې وه. نو دا ګوره، په نوح علیه السلام هم درته اشکال شوی، په بل باندې هم شوی دی، په بل باندې هم شوی دی. ولو شاء الله او کچرته غوښتلې الله تعالی ارسال رسول لأنزل ملائكة خامخا رالېږلې به یې فرشتې، ما سمعنا بهذا من اوریدل نه دي کړی په دې خبره باندې فی آبائنا الاولین فی فافلارانو پخوانو زمونږ کې. هذا کی اشاره څه ده؟ نو یا توحید ته ده، ما سمعنا بهذا التوحید فی آبائنا الاولین، ځکه پلارانو لیکانې مشرکان او یا هذا کی اشاره ده دکه ارسال ده نوح علیه الصلاه والسلام ته، ارسال ده بشر ده. ما سمعنا بهذا، موږ اورېدل نه دي کړي بهذا په ارسال ده بشر باندې فی آبائنا الاولین په پخوانو پلارانو، زموږ پلارانو نکار ته پته نشته دی چې پیغمبر هغه سړی هغه انسان. خلک دا څه بچه ده چې نوح علیه الصلاه والسلام تاسو د مذهب خلاف ورزي کوي او تاسو ته توحید بیانوي او تاسو د شرک نه منع کوي؟ وجه څه ده؟ نو د هغې د ذهن مطابق، د فاسد ذهن مطابق وجه ان هو نه دی دا نوح علیه السلام الا رجل مگر یو سړی دی به جنتون چې په ده باندې لیونتوب دی، فتربصوا نو پس انتظار کوئ به په ده باندې حتی حین تر یو وخت پورې. د وخت نه مراد کوم وخت دی؟ یا وخت د صحت دی چې د جنون دا دوره دې ختم شي، او یا د وخت نه مراد وخت مرګ دی، بس مړ به شي خبره به ختم شي. دادا سے بے وقوفان آبیا بالکل لمکل نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کلی وہیں گے بے پتا بند دورہ لگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نے امداد غفت قال اوی نوح علیہ السلام رب اے رب زما انصرنی امداد کو کے زما بما پسبب دا آبانی کذبون چلی تکزیب کو کے زما اس کو برملا ماتا ضرور جنوائی اوس زما امداد وکړي چې زه دروغجن یم او که زه رښتیا پیغمبر یم چې دی ته پته ولګي. فاوحینا الیه پس موږ وحی وکړه ده ته ان اسماعیل فلکا دا چې جوړه کا کشته باعیننا په نگرانی زموږ کې ووحینا او په وحی زموږ باندې فاذا جاء امرنا پس هر کله چې راشي فیصله زموږ بالاحلال وفارت تنور او اخوڅیږي تنور وفارت تنور ما ان او جوش وی تنور په اعتبار د اوبو باندې په دغه تنور کې اوبه راوځي. نو فسلک فیها نو پس داخل کا فیها په دا کښته کې من کل دار یو سینا زوجین اثنین جوړې دوه نر او ماده و اهلکا او سوارکا په دې کې اهلکا اهل فل الا من مگر آسو سبق علیه القول چې دلواندنا ثابت شوی په باندې په سره د عذاب منهم دوینا. نو دا کفار په کې مکی نه وای ولا تخاطبنی او مخاطب مکوا سما سره فل الذين فحتا کسانو کې ظلمو چې شرک کړل. د مخاطبین مراد مخاطبه په طور شفاعت. ما تو ځمو وایا چې را پلانې معاف کړي، پلانې معاف کړي، ذکر دا دزی دا عذاب وقت ہے. انہم مغرقون بے زکا دی غرق کرشوی جی مغرقون کی قضاء اللہ دی غرق کی بسے سلی دا اللہ تعالی جی. فَإِذَتْ تَوَيْتَا پَسَرْ کَلَا چِتَ بَرَابَرْ کِنِي فَإِذَتْ تَوَيْتَا أَنْتَا پَسَرْ کَلَا چِتَ تِنِي وَمَمْ مَاتَا اَوْ آسُو قِدَتَا سَرَدِي عَلَى الْكُلْكِ پَكِتَّا اِكِي فقلنا ويا الحمد لله تعريف ثابت الله تعالى الذي الله تعالى نجانا كنجات راكمنغتا من القوم الظالمين دخل بين صافنا. وقل او هو يا رب اي رب سما فكم وقت عند نزولك وقل عند نزولك من السفينه ربي اي رمزما انجل كيرا كوكي مالرا منزلا مباركا افا انزال مبارك ترا منزل مصدر ميمي اي انزالا مباركا فرا كدولو خطة وصرا فرا كدولو بركتي وصرا چه زمان ده پار سه تکلیف نی سه کاوف نی سه مصیبت نی او سه آفت نی و انت خیر المنذرین او بیتکا تور ادرا کزون کنا ان فی ذلک یقینا فدیک لآیات خامخا عبرت ندی و ان کنا لمرسلین او بیتکا منگا امتحان کون کیو ان مخفف من المتکلم و انه کنا لمرسلین نوح علیہ السلام پر یہ قوم بن ابتلاء و آزمائش دمارا ہو ثم انشانا بیامنگا پیدا کل من بعدهم رسل دوینا قرن آخرین خلق نور شعبیان نورتی بین دلیل نقلی مراد کی داود علیہ السلام دی او داغو قوم فارسلنا فيهم فسمنا راوي فدای کی رسولن یو پیغمبر منهم د جن صدوینا ان اعبدوا الله ذات عبادت کوی د الله تعالی ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا اكثروا كفر كرو قلبا وكذبوا او نسبت درو وكرو لسانا بلقاء الاخره ملاقات اخرتا وَأَطْرَفْنَاهُمْ او منگا انعام ورکڑو دیتا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی نو دکتا سردارانو دیتو وی مقول دادا دکال دپارا ما هازا ندیدت داود علیہ السلام الا بسرم نسکم مگر یو انسان دے پشانت ساتو دلیل سدر یا اکلو دے خوراک کئی مما دا آسنا تاکلون منو جتا کو خوراک کوئی داغینا ويشربوا او دسکل کای مما ذا اوغونا تجربون دسکای تاسو نو په ایو فضیلت له علینا دغه لپاره څه فضیلت ته څه فوقیت ته په منګ باندې فاخو غیر مکلدینو ها دا ډول کومونه زکه د مجتهد صاحب داری هو د مجتهد وا د پیغمبر علی کوم پیارو چې بشر دی او ورته دا وی وی کله پیه د بشر تابعداري موږ کله کوم راه بشي دا به تاسو تاوان لکه څنګه زمونږ د دوستانو وکړ وی کله موږ ته تابعداري موږ کله بس کافر بشي کوم راه بشي مشرکان بشي ولا ان اتاکم کتر تاسو تابعداري او کلا بشرن د یو بشر مثلکم پشان تاسو انکم دیتکا تاسو کیی ازان پدا کواب کی لغاسرونا قامخا تاوانیان بیئی اذن ان اطاعتموهم ان اطاعتموه لفاسقون فشرط تدی کی اطاعت ہو کو نتاوانی بھئے ایالیدکم آیات تفویف کر کئی تاسو تا انکم بیسکا تاسو چیئے اذا مستم کل جمل چیئے وکنتم ترابا او ابردی خوری خوری وصرتم ترابا او جی خوری وعظاما او اڑکی اڑکی انکم مخرجون بے جگہ تاسو برایت دے چاہی عن القبور دے دا دا خبرہ کئی دا خبرہ بکی دیمش حیحاتا حیحاتا لردہ لردہ لما تو عدود خبرہ چوادے کولیسی دا تاسو سرا لام زائد دے حیحاتا حیحاتا بعودا بعودا ما تو عدود دیر لردہ دیر لردہ خبرہ چوادے سرا وعدہ کولیسی د خاور نه بیا انسان جوړیدل دا د عقل نه ډیر لري اړوکې نه بیا ژوندې انسان جوړ شي دا د عقل نه ډیر لري دا ان هي یا نه ده دا ژوند الا حیاتنا الدنیا مگر ژوند دنیا زمونږه نموتو مړکیږو بعد مړکیږو مونږه و نحیا او ژوند کیږو مونږه و ما نحن بمبعوثین او نو یې مونږه چې دوباره به پورته کړی شو هي کی ضمیر حیات راجع ہے ان هي نده دک حیات الا حیاتنا الدنيا مگر ژوند دنیا زمونږه ژوند خو بس دک یو ژوند دی بس نموت ونحيا لدای بیا څنګه وی نموت ونحيا من مړ کیږو ونحیا بیا به ژوندي کیږو. نو دا په دې دواړو خبرو کې څه دی؟ تعارض دی. یو طرف ته وایي ان هی الا حیاتنا الدنیا، ژوند صرف د دنیا دا ژوند دی، بل ژوند نشته دی. او بیا ورته وایي نموتو من مړ کیږو ونحیا بیا به ژوندي کیږو. دا صفه د تعارض، تعارض نشته دی. ولې منگا واو واو دا مطلقی جمعی دا پار را دی نمکسد تا دیگا دی چه نحیا و نمود جواندیشو و نمود او ملکیگو باز خبر ختمش بل جوان پکی دا کم زین را دی نواو دا مطلقی جمعی دا پار را دی مانا زمان پا زندگی که بس دا دو سجون پا خط را دی یو موت را دی یو حیات را دی بل پا حیات او بل بل موت دیشتا دی نو صحیح وا بلے توجی نموت و نحیا اے یموت بعضنا و یحیا بعضنا یموت بعضنا مرکی کی بازی زمنگا نچا غیدار نفاتم و یحیا بعضنا او سنو پیدا کی سلسلہ روانا خسلی بیان دیر آگری سکم لارل اغا لارل ندائی مصد دے ادرے مطلب جی دادا تناسب کا ہے ندا پتہ لکھے دا تناسب بانے نمودو منگ نمودو ونحیا او منگ بیاج بندی کو پتہ لکھے دا تناسب اب قیامت قیامت کی سرے باعث بعد الموت کی سرے تو وما نحنو بی مبروسین دا باعث بعد الموت کن کریم او دا تناسب والا نزدی ہم دکھا لے مثال پتور بانے یو انسان دے او اغفت دے او نیک دے او مر شو نو د روح او خپل یو نه انسان کې داخل کېږي او یو تن دې مثال په تور باندې هغه هغه ناکاره انسان دی او په هغه کې سپیتوب دی نو بس هغه د روح په پستی کې داخل کېږي دا غره څه دی ورته چې دا موږ له خبر دا ای دا غنځ دی دا تاسو نه سوال لوي نموت و نحیا علی سبیل التناسخ وما نحن بمبعوثين باث ما في سر قیامت کی سر ان هو نبی داوود علیہ السلام الا رجلا مگر یو صلی دے افترا علی اللہ کذبا چہ جو کرے پلا ترا باندھ کرو وما نحن له بمؤمنین ام نلیو دد پارا تصدیق کون دی قال او یہود علیہ السلام رب اے رب زمان انصر نے امداد دے دما بما پتوقت آبانی کذبون چدئی نسبت دروغ کما تا خزرا تا برملا دروغ جن وائی لیا اللہ زمان امداد کو کی او دل پر ثابت ہے کہ جدا دروغ جن نلے نو قال او اللہ تعالی عما قلیل رسو دلگ وقنا لیسبحنا دیبو گلدین نادمینا قیمانا عن فمانا دا بعضی بعد وقت قلیل لگیس جہن نادمین رسو دا دب وقنا دی با اگر دیخ پیمان فا اخذتهم السیحتو فس انسلو دی لرا السیحتو چغید جبریل بالحق کے پر استیابان دی فجعلناهم فس منگو برزول دی لرا غصا ان خسو خشاک غصا خلپل پہ لے خلپل خسو خشاک فبعدا فسلاکت تے للقوم الظالمین دفارا دخل کو بین صاحبو لکدک کشو آدیان ثم انشانا من بعدهم جا پیدا کر منگا رسد دینا قرونا آخرین خلق نور ما تصدق من امت نروان دکی گئے حسیو امت اجلا اپنی دی پلی باندی وما یستاخرون او ندی رسو کیگی وما یستاخرون عنو او ندی رسو کیگی دس پلی لیکینا من زائد دی دی استغراق تفر رو شده ما تصفق امت اجلها نروان دی کیگی یو نروان دی کیگی یو امت پنی دی پلی باندی وما یستاخرون او ندی رسو کیگی پلی نیدی دولت ورپسی درین قلیل نسی اجماری دے ثم ارسلنا کیا منگو لے گل رسولنا رسولان رسولان زمنگار سترا متواتر سترا متواترین مصدر دے نو حال واقع کے صیغہ دے اسم فاعل ہوئے دوئے کلما جاء امتا رسولها ہر والی چرابگے یو امتا پیغمبر دے کذبو دے بنسبت درو اوفدتا فاتبعنا بعضهم پس من بتا دے کل بازی دے بازن تو بازو سرا احلاکن یو بلپسی بمی تباسل وجعلناهم قوما وغرزل دے درا احادیثا تشکی سے احادیثا تشکی سے چه خلقی ده واقعاتو پتور بانده ذکر کئی لا یو قوم تیر شوه ده دا سیو دا سیو دا سیو او دا غیب بلکل نام و نشان پاتنش فبعدا فسلاکت لقومن ده پر آقوم لا یؤمنون چه ایمان نرانی ورپسی سلورم دلیل نکلی ثم ارسلنا موسى جاولهم موسى عليه السلام وهارون واقاه اولوذ هارون هارون عليه السلام باياتنا ومعجزات زمن سرا وسلطان مبين او بحجت كارثرا كي اغا معجزه ده همساوا ذكر في الى فرعون نے الى فرعون فرعون تا ومرئه او سرداران دغتا فاستكبروا لتكبروا وكانوا قوما عالين اوودا خلق عالينا متكبرا او يا عالينا قاهرين على بني اسرائيل غالب بني اسرائيل باني اغي مغلوك فقالوا فقلدوا ان نؤمن لبشرين آیا منگا تصدیق کو لے بشرنے تکو بچو تکو انسانانو مثلنا چی پشان تمنگا دی وقومو ما او قوم بدیوارو لنا تمند پارا عابدونا خادمان دی عابدونا مرایان دی وی تو قوم حیثیت پر ہوئے قوم تمند پارا غلامان دی او دې په کې د نبوت کار کوي څنګه رسولان فکذبوا ما فزي نسبت درو او په دې کوړو تا فدانو پر دې په دې دل مل مهلتینا د تبا کو دو خطنا ولقد اعطينا موسى الكتاب فتاتي تركم كما موسى الكلام الكتاب لعلهم تفرضي تديه تدون لا قومي ورپسی چیزن سلیلی نزدی وجعلنا ابن مریم او گردول دے منگا وجعلنا او گردول دے منگا ابن مریم او گردول دے بی مریم چیزا ری اسلام دے و امہو او موت دلرا آیتا یو دلیل و آوینا روما او منگا زیورتا و دیت وعوتا الى رسوتن اغزر اجتا ذات قراری جسد قراری والو ومعلمين او قبول جاري والو بهترين سرسط وشادات زين متوار کرو الى ربوت الى مكان مرتفعين ربوا اجت زين تجلش او ذات قرار چه قرار والو قابل سکونتو نو پر امنو چه کم زی که امن بی نو آغا ذات و قراری نی او چه کم زی بدم نی نو آغا ذات و فراری نی غیر جا خلق تیخ تکی نو دا ذات و قراری نی مصر پر امن زیو ومعین وما ان جارن او ابو جاری والو ورپسی نفی دشک فیلی او داغی دپارا دلیل نفی اجمالی قلنا منگوی انبیاء کرام تا یا ایها الرسل اے پیغمبرانو قولوا تاسو خوراک کوئی من الطيبات د پاکی د زړه و عملوا صالحا او عمل کوئی نیک انی بما تعملون علیم بے شکا سفا عمل تاسو باندې عالم یم و ان هذه او بے شکا دا ملت دے امتکم دا ملت تاسو دے امتا واحدتا ملت یو کدا اغی بنا دا پا توحید باندې وانا ربكم او ترف تاسو ان فتقون فتقو یلی گئی زمانہ امت پا مانا دا ملت باندې روان دی اوزائی کے تیر سے علتا کم مفسرین پا مانا دا ملت اغسر دے دلتے ہیں پا مانا دا ملت اغسر دے نمورات کنا ملت ملت اسلام دے ملت توحید لأبی اکرام و ملت یو خوشور پسی پس ماندگان ناکار لارے لغی اختلافات پیدا کرے فتقطعوا امرهم فتقطعوا فزی ٹوٹے ٹوٹے کو امرهم تین پل لرا بینهم فمیت پل کی زبرا ٹکڑے ٹکڑے زبرن ایکی تعن و فرقن کل حزب ہر یو ڈلا بما لدیہم پاس باندے چدئی سکلی فرحونا مطمئن او خوشالی فرحونا انه الحق کہ بس دا دی سر دلی ندک کا حق سے ہر یو تن دا غدا ودا دا کہ زما دا کتوائی شملی فبیری ہر یو وی بس دا حق علم برداری ورپسی شکوہ فَذَرْهُمْ فَسْرِدَ دِلَ لَا فِي غَمْرَتِهِمْ فَجَهَلَتْ دُدْوِكِ یا فِي غَمْرَتِهِمْ فَبَيْهُوشَئِ دُدْوِكِ حَتَّى خِينٍ تَرْيَوِينِ فِي قُورِيس کہ آغاز دائی مرد لے کہ مڑی چی نسکر کی بے کلاو دی بے ہوشی بے ختم شی ورپسیم زجر آیا اخصابونا آیا گمان کئی داخلت انما نمدهم انما نمدهم چه بیشکا منگا امداد کو دوی ما موصول ده ان الذی نمدهم به او ده امداد نمراد اعطا ده انما بیشکا آغش نمدهم چه منگا امداد کو دوی به پاغیبانی من مالن دمالنا و بنینا او دزامننا من مال و بنین و بنینا دا بیان دا دلکا الذی لپارا دلکا ما لپارا من و سرا پا کم شے کی امداد کو دا مال امداد و سرا کو دا اولاد امداد و سرا کو دا تدائی کمان سرے کہ نصارع لهم منگا سلوار کو نصارع لهم منگا مسارات کو دے دا پارا سل خیراتی پنی کو کی نیدا من دای سرا نیکی کو احسان و سرا کو نو نا بل لا یشعرون بلکہ دائی پوئے گی نا دائی نا پوئے گی بل لا یشعرون انا نستدرجهم اے نأخذهم درجتا فدرجتا چدا اخو منگا دائی درجہ پا درجہ باندی راجی تو دا اخو دائی پہ محلت تے ورپسی اعادات صفات دو مومنان فی ابتدا کی ذکر شو ان الذين تسك اكثان هم من خشيه ربهم شدای دیری طرف فلنا مشفقونا خائفی والذین اكثان هم بآیات ربهم شدای فایكون طرف فلبانی یؤمنون ایمان لری والذین آتتان هم دردهم سدائی دراف پل سرا لا یکرکونا شریک نجوڑی والذین آتتان یکتونا چدائی ورکی ما آتا آتاو چدائی را تلکردی اغیتا چی اغسی چی دے اغس صدقات کی دیتا چی کم سیزونا ملاو دی دی اغا بیٹی دی نا اغا ورکی وقلوبهم اوزلونت دی وجلتن خائفتن یریدن کی دسنا زرنے دسنا یہ لیگی انہم لیسکا دوی چلی الہ ربیم رب پلتا راجعونا واپس چیدن کی دی نکم خلق تی پدیزی باتو بانی مختصف تی اولائکا داخل چلی یسارعونا تیفیزی کئی فی الخیراتی فکتب تنیفو کے وهم لها صادقون وهم اوزی چلی لها توجیت دینے کونا سابقون اروان لکیدون کری بازو تا پا بازو با سبقت کلالی گی چی صور دا نیکو پا بار کی صور مخ کرے نظور اغد مرتبی او دا حیثیت پیدی بار پر مخ کرے لا اجدیه دے خان ورپسی جملہ معترضہ ولا نكلف نفسا من غير مكلف قوله سوى نفسرا الا وسعها مگر پاندازی د طاقت دا وی نتا اعمال کی اختیار دا گران نہیں دا آسان نہیں دا مقدور نہیں ولدینا کتاب زمن صحا کتاب دے ينطق بالحق کی گویا ای بتے پہ حق باندھی وهم لا يظلمون او دوی سرقات انصافی نشی کولے دا کتاب نمراد عمل نامہ ایا دا کتاب نمراد تو یہ معقول دے او یا دا کتاب نمراد قرآن مجید دے ولدینا کتاب او زمان صاحب کتاب تے عظیم الشان ينطق بالحق کے دے ناطق تے پا حق بانے نو قرآن مجید تے کما جزا ذکر کرے دا کما سزا ذکر کرے دا فدے کے دروغ نہیں کرے وهم لا يظلمون بدے کرا دے انصافی نہیں کوئے ورپسی اضراب دے راہ ماں قبل نہ کہ چاہ تم ایمان ورکڑے دے زامن میں ورکڑے دے کفار ہوتا جل دے شکر مان دے نصار و لہم فی الخیرہ زامن دے سر نیتی کو نا نا بل قلوبهم فی غفرت من هذا عمرت من هذا ولهم اعمال من دون ذلك او یا فدی نزیر ایسی کمن اضراب ہوئے ورغینا کتاب ينطق بالحق منصر کتاب دے کہ اگر ناطق تے حق پانی پاگل وانی وهم لا يظلمون تو دے کرو کہ انصافی نہیں کرے انصافی میں انصافی نہیں کرے بل قلوب ہو کی غمرت میں تو دے جنا اگر دو قرآن مجید نہ غاتل ہے بل قلوبهم بل بدلنا دے چلی فی غمرت فغفلت کلی من هذا دی قرآن پاکنا یا من هذا ددک عملنا مینا ولهم او دی لفارا اعمال اعمالی من دون ذالک ما سوا دا اعمال مذکورنا چل مومنان کم دی گوش ندی لفارا اعمال دی خود مومنان اعمال نا ندی لفارا ناکار اعمال نا او یا ذالکہ کی اشارت دے شرک تو کئی ولہم اعمال دے پر اعمال خبیثہ دی من دون ذالکہ ما سوا دے شرکنا یو دے شرک گنہگار دی او بل وسر دے شرکنا علاوہ نوری چی کم دنو او غلطائی دی گناہ ملنی هم لہا چلی داغی دے پر آنیونا چون کرے حتی اذا اخذنا مطردین سردے پورے کہ منگا انہی کو مطردیہم آمن عنیم دوئے دل آزادی پا غابانے اضاہم یج ارون پتنا زفا اجزی کئی یج ارون یتظر رہونا یا اجزی کئی نظر تو گئے کہ دنیا کی یاد پا کے رکھی لا تجعلوا اليوم آتا تظالم گوئینا نز انکم جیسکا تاسو کیے مننا زمنگنا لا تنصرون تاسو بانے سے اخلاص ہو لے یا تاسو با امداد نہیں کو لے ولی ورپسی ایک لکھے قد کانت آیاتی پتا کی سراہو آیت نظما تتلا علیکم چلستے بچو پتا سبانے فکنتم علی آتادکم نوی پتا سو پکن نکلو بانے سن کی سونا چتا زبا واپس کی گئی تا زبا زما کتاب تھا کیچے پھر کو بالکل شراب مکلا ہوتا توجہ بنو نور کھولا تنکتونا ترجعونا مستقبلینا پدا دیار کے تیزان غد کرن کی بوئی بیہی دو قرآن پاسرا سامرن کی تبوئی گون کی بوئی سہ جرونا تا صبح پر خودو قرآن لرا مستقبلین دا تنکتونا دا زمین نحال واقعی کئی تنکتونا تا صبح واپس کی گئی مستقبلینا پہالی کون ساتھ کی کہ تا صبح زان غد کرن ذات میں وہ قرآن تعلق مختاج نہ جانا اور بھی دے سامرن سر مطالق کئی بھی سامرن اور سامر تا اس میں جمع رہا فمانا دے سامرین ہے کئی سامرین مستقبرین بھی سامرین اور بھی کی ضمیر لگی کئی قرآن پاک کا بھی دو قرآن پاک سرا سامرینا کی سگوئی کون کی بوائی دا مشرکین با دا بیت اللہ قصوری بانے کی ناس کر دشپی دشپی دسپو مائی پرانا کے اور دو قرآن مجید متعلق دے کسی بے کولے چا بسوی چا بسوی چا بسوی چا بوی سہر دے چا بوی شہر دے چا بوی افسانہ دا چا بوی اساطیر الاولین لی دا با کوسنے بے کولے نسال سبا دا با کوسنے کولے او تحجرون اے تطرکونہو تا صبح پر خود قرآن پاک کرا او بچرتا تحجرون دادو حجر نشی حجرون نو حجر کلامی کلیخ سویش تحضرونا اے تحضونا تاسو با بکواس کولو دو قرآن مجید مزاد پا مقلاولو نتاو تاغیر سزارا او جا بینی دا مستدبرین سر متعلق کریم سامران زان لکھے اور بھی کی ضمیر حرم ترا جی کے یا بیت اللہ کا مستقبرینا مستقبرینا پدا سے آل سے چتا صبح تکبر کو بھی پدے اللہ باندھے سامران کی سب ہوئی کہ ان کی بوائی دو قرآن پاک مطالب سہ جرونا اور تا صبح پر خودو قرآن پاک لڑا نفیحی کی قدمیر قرآن پاک طرح جی کے نقص صحیح ہے ذکر قد چانت آیاتی تتلا علیکم دا آیات بزمن کے قرآن مجید سمجھ چلا جی فبیت اللہ تا ضمیر راجی کول نظام برابر دی دا کرینی حریف بنیاد بانی زکا دے جدا کی سگوئی با کولا او دا تکبر بے کو او فخر بے کو تدا بے عام طور اغبے قسم آنے کو پا بیت اللہ بانے آیا یو عمومی اعتبار سے رابطہ یاد ساتھ ہے اب دیر زہنے کے وجہ پر کار ہوندہ ہے دا عربائی طریقہ او قانون دا دے کہ کم شے وجود متعارف وی او واضح وی او کثیر وی نہ عرب آئی تو ضمیر راجی کئی اگر کہ مرجی تذکرہ دے کرن لکہ سے لکہ تول شو لکہ ذا لکہ فضل شو لکہ جنگ شو اف شو اسمان شو زمکہ شو اللہ شو کعبہ شو سب متعارف شو فدی تبا عرب کچھ کو جبان ضمیر راجی کو لکہ سنگا لکہ دا میڈیکل سٹور دا پاسے لکھرے ہوا شافی اور ہوا چاہتا را دیلے اللہ تعالیٰ تا لکہ دا شفا ورکون کے سوک ہے دا ڈاکٹر تا خونے دے را دیلے دا ڈاکٹر سے شافی دے ہوا آغازات شافی دے اور ڈاکٹر دا غیر دا پاسے رکھے اور سبب دے جائے نمرا دا خبر نمستكبرين به دیو تکبر کو خدغه بیت الله باندې سامرن او کیسه بوئی کوم کی بو اته جرونا او پر خدغه قران په متدا کار به موکو نه دا ثابت زادا لا تجر اليوم اجزی مکو عذاب تو سینکه ور پکې تا جات کدی جو قران مجید مزاق کړهو نوولی دی سوچ او فکر نو کرے افلم یتدبروا القول آیات تدبر نو کرے القول پوینا کی فخبر کی مراتب قرآن پاک ہم جا اہم یار اگر دیتا ہم جا اہم یار اگر دیتا ما حرش لم یأتی آبا اہم چنور اگر اتلارام دیتا الاولین چفتوانیو کیونکہ قرآن ناشنا کلام دیتا اتلاران تنور اگلے دیتا نزکہ انکار کولو او یا ما عبارت تے دے توحید نا راغل دے دیتا داز توحید لم یأتی آبا اہم الاولین او قرآن مجید خدا توحید بیانی دیتا زکہ انکار کولو او یا ما عبارت تے دے رسول نا ام جا اہم ما یا راغل دیتا آغا رسول لم یأتی آبا اہم الاولین چنو راغل آبا اولین دیتا ما مترادف زمان ہوں گے یو قول دل کرے اور یو فرمانا زمان بنی ام لم یعرفو رسولهم یا دین دے پیجندرے پیغمبر پل فهم لہو منکرون نفس شیدد دفارا منکرون منکرون انکار کو منکری یا نپیجندن کری ہم یقولون یا دیوائی به پدی پیغمبر باندے جنت لیونتو دے بل جا اہم بالحق کے بلکہ درات سلکلتی دوئی تا بالحق کے پہاک بانی چو وحیدا و اکثر ہم او اکثر دوئینا للحق کے دفار دحق ساری ہونا پد گن کری حسدن و بغین و تقلیدن او دای منشا دا دا چې موږ قران منو او چې توحید دا مسله څنګه لري نو الله تعالی وايي حق د دې رائے تابع کېدل نشي او که حق د دې رائے تابع شو نو بیا موږ د ځمکه او د اسمان نظام بالکل فاسد شي لغت تبع الحق کثر تا تابع حق چې قران پاک ته هغه وا او د خوای چا کو دې لفسدت السماوات خامخا فاسد بشي آسماننا والأرض أزمكا ومن فيهن أو آزوك كفدي كري بل أتيناهم بلك من لا تلفر دي دويتا دي ذكرهم فشرا فتو دي باندي الوان دي مانا دي ذكر ترشي هو دي ذكرهم فشرا فتو دي باندي بشرط دي خدا نا سمجھ دي پوئي كنا فقبل شرافت تا پوئي قرآن مجید خدا دي بسرطوب شهر ایا ذکرهم بنصیحتهم فرض یقبل بانی فموعدت قبل بانی بل اتیناهم فکمنگارا دلگلویتا بذکرهم فنصیحت دوی بانی فرومان ذکرهم فزید نصیحت قبلنا معرضون اعراض دون کری ام تسألهم یا تغوارید دوینا خرجن کسیس او معصول فخراج ردکا نفس بردہ درستا خیرون دیر غردہ وو خیر الرازقین دا اللہ تعالی دیر غردے دیر جب ورکون کنا نصد دینا سیت واردے دی وجن ایمان تا تیار ندی نفدے بعد خرص فیتم نشترے راکو مفت ہدایت تے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ أَوْ دَيْسَكَ تَبَرِدُوِ لَرَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَا رِمِيَرِتَا وَإِنَّ الَّذِينَ دَيْسَكَ آخَلِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تَذَيْ إِمَانَ لَرِي فَاخِرَتْ بَانِي عَنِ الصِّرَاطِ دَلَارِنَا لَنَاكِبُونَ خَامَقَا إِرَاسْتَوْنْ تِدِي لَنَاكِبُونَ لَمُنْحَرِفُونَ إِنْحِرَاسْتَوْنْ تِدِي سَمَلَارْتِ فَاخِرَةِ ولو رحمناهم او كثرت من رحم کو په دوی باندې وکشفنا ما بهم او منگا ازالو کو دا آشه بهم چی په دوی باندې من ذرن دس تکلیفنا للجو فی طغیانهم خامخا دی بدا سلشی پسر کچایت پڑی کے یا مہونا پدا جال کے تو متردی دبئی دی پا احسان باندې امن کوئی گی چی منگ سر کم رب احسانو کو داو خبر منت پکار دی دی پا بیان تک کسر کچی کری وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ تَخْوِيْتِ تو یہی وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ پَسَا چِتْرَا مُنَنِ چلی دی دوی لرا دل عذابی پاس آب دکات باندی فَمَسْتَكَانُونُ پَسْ دَيْ جُكَوْنُ شُولِ رَبِّهِمْ رَبَّلْتَا وَمَا يَتَذَرَّعُونَ اَوْ نَدَيْ عَجَجِيُ قُلَا دی نپا نعمت کوئی گی او نپا عذاب کوئی گی او داس خلق تلی ددا خلق کو اطلاع کی نپا نعمت کوئی گی نپا نعمت کوئی گی ددا خلق کو اطلاع اللہ طرح پا عذاب تو جہنم بانی گئی حتی تردی پوری اذا فتحنا علیہم بابن چی منگا کلاو کو ددینا بابن یو دروازہ مراد تین عذاب دو ذا عذاب شدید عذاب تقوی اذا ہم فیہی پسنا تا پا دیچی فیہی پدی کی مبلسون آئیسون مایوسی دا عذاب نمرات عذاب دا آخرت تے کہ منگا پرانی جو دینا بابا یو دروازہ ذا عذاب شدید کہ اگر تک عذاب والے اذا ہم فیہ مبلسون نا تا پا دیبا پائے کی مایوس ہے اور جانم کی باتور کفار اغبا مایوس ہے نقبل رہائینا اور یا دینا مراد اغا فتح دا مسجید اذا فتحنا علیہم بابا کہ منگا کلاو کو پدائی باندی یو دروازہ کم دروازہ ذا عذاب شدید سسخ عذاب والا دا کہ اغا دا فتح دا مسجید اذا هم فیہ مبلسون فس ناسا پاتی با مایوس شی دا غلبی دا شرکنا تسلیم بکی چی شرک دوبارہ غلبا نشی ملائی دے لکہ درمی چی اوشو ملاقات اور روح مان کے سر اور باقی انبیاء کرام کی کم وفات شوی تدائق پر ابدان اجسار انصریہ آسم کی پکبر کی تدائق سرا ملاقات ارض کی دا ارواح اور دا اجساد مثالیہ سوار ذکر ادائق پر اجساد آپ قبول کی الانبیاء و احیاء ان کی قبول ہی مسلمون تدائق پر ابدان پر قبرن کی دا ارض کی چکم پر آسمان کی ملاقات کی ہو یا آج کمن کو بیت المقدس کی شروع لدا دا اکثاری مثالی اوسر اور یاد دین جواب دار ہے کہ تم کی دا شپچ ہوا دا معراج پا دا پدی کو خدا ٹور رکھا روئی دا خر کے عدد کو توڑ کے رہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لگ سات کی دا بیت اللہ نہ کر بیت المقدس کو ہر اور یا دا بیت المقدس نہ آسمان دنیا دا اور یا برا اے دا ماشاء اللہ کو وصل دا گول رکھا روئی خر کے عدد کو توڑ نقل خر کے عدد کو طور باندھی نبی کریم علیہ السلام بعض انبیاء کرام کو قبول کیوں دے دی لگا موسیٰ علیہ السلام دروح مار کے سب سرا اور یا تو خر کے عدد کو طور باندھی حد تک ہم بر نکلی دا ارواح اور دا اجساد سرا تو بدے کے سب اور تو محال والے کو پیش کرے ذکر دکش پر وہ دا خر کے عدد ہو یہ ہمارا خبر اچھا صلی الله علیه و آله و سلم.